وَيَمْكُرُ اللَّهُ يَمْكُرُ اللَّهُ پر خیر کے ویسے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اول مکر دا سیئ دے دویم مکر صالح دے پنیکے کی استعمال شے دے نو دو قسم دی ظاہر لفظ زول باندے اطلاق کی نو دیو جنو سر تفسیر دا غزی کر کے صفت السیئات وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ الْمَكْرَاتِ السَّيِّئَات آ خلق چی تدبیرون کئی پچ تدبیرون دا بدوانا کارا خواد دو دا پارا عذابون شدید ان عذاب دا دیر سخت دا عزت حاصلو دا پارا صحیح مکرون کئی پا زیر دی چو عزت حاصل کی لهم عذابون شدید دولا عذاب دے سخت او دی که سمرک لکون کرے دے لهم عذابون دوا شدیدون دوا چلور یو پینزا سزاگانی پا پینزا انوانو بانی پا کلکوان دیوی لی ومکر اولائکا ہو یبور چل دا دو امدغا و ختمی گی مکر اولائک دا مکر سیئے ہو یبور لل مکر الحسن تا آیات کی صنعت الافتباک دے چکم سو تدبیرون کی بد دا دو تدبیرون دا دو دا پار عذاب شدید دا دو تدبیر با ختمی گی مطلب چسو والذین یمکرون المکرات الصالحات نیک تدبیرو نہ کئی اللہ تدر سیدو دا اللہ نظر عزت تحصلو دا چلوال کئی نو دو پارا خوشحالی دی اخیرت کم نو لهم جزاؤن لهم مغفرتون خواد دو پارا دا بخنا ومکر اولائکا ہوا یفلح دو دا تدبیر با اللہ کامیابی من حفر دیرا لی اخیه اوقعہ اللہ فی حدیث کی رازی چاچے بل تکند اوکنستا نو پا دی کند کی اللہ دے ورزی مکر اولاک دا ذکر دغرا ورلے حصر را ورلے ہوای را ورلے تدبیر دی پلیتانو و ماغ تباکین تدبیرون نیک تدبیر فائدی ترسی دو قسم دلیلون ختم شو میند کے لار دا عزت او خود اللہ عزت لار غالی دا اللہ کتاب تلاس کا اللہ پا کتاب چکم عزت را گا نو پایدار دے بل عزت اگر نا پایدار دے اللہ حارون رائے تتلیو دا خراسان لوی خار دا کم خار کی اچیدوی کے رازی دی دورا بانی تلیو دے سرکاری زی کناس سے مل مستون کی زوک شو شور شو درد دروز دا دے وینزا بعض علماء نکلی چی موری وا اگر بام توخت الوی قتل مخلوق روان دے دوری علیزی تا پوسیو کوئی دا سی چل لے وی عالم را گئے وی چوک عالم دے عبداللہ ابن مبارک را گئے وی دا خلق سی چل کے وی دا طول غسم کے نران خضر طول با منو تا قتل لی کوٹو تا اگر نارینا وارا لو طول روان دی وی دا دا عبداللہ ابن مبارک استقبال رزی حیران شل کوز سورا بادشاہ حیرانی گلے والے ویم چی تب آسا ہے کدا مولا بادشاہ دے وی چل سرے وی چل دائے چی تر آت لے مخی نخبرو نشو جن سرکاری کسان لو تالی چٹو لڑو سرکاری تالی چٹو چی ملکانان او چی سپین رو بیا چی عزتمن او نور آسکاو ادھا مخی نتدائی مو ادھا ملک بادشاہ تا پا دورا رات لے سرکاری دورا باندے دا دی مولا نا دا مخی نخبر شے نا چاہتا سوک نغش دے چاہ بہت تیار لڑو مخلوق ٹول روان دے داغا مخلی جی چتا بات سائے کدے یہ لیوا نہیں زمان بات سائی دے دو پا تانو دا تانو بانے پا زور امراتین کئی دی دا عالم بات سائی دے دو پا جلونو دا زلکی دا دا بے اختیار روان دے تو مخ روان مخلوق عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ و تعالی دا امام بحنیفہ شاگرد لئے محدث دا بخاری انہوں محدثون استادانو کی ندادے اللہ عزت پا دی باندی ور کرے دے پا دقی عزت نہیں ور کرے لکہ دا تاسو چوائے اگرنائی فری عزت تبا سیاہ پا دیکی دا سنورم واللہ خلقکم نچے دو دلیلنو بیان سو نتیجی دے دلیلنو درم دلیل ذکر کیو سو الانفوسی زان تاو گورا پل حالت تاو گورا تا دا سنا پیدا ہے یا علا فاقی دے دا جنس نے نکتا دیو گورا نیاتا دیو گورا ور نکتا دیو گورا قوم تا دیو گورا واللہ خلقکم من تراب اللہ پیدا کریتا صدقہ ورنا زم د خاور نو پیدا تا سم د خاور نو پیدا د خلقت اصل ابتدا ابتدا کی خاور دا دویم نمبر د خاور د پیداوار نه چکم غذا دا د غیر خوراک نه چکم اوبو جوړیږي عرق هغه دی دویم نمبر هغه دی نو دریم نمبر بیا د غیر ظاهری اسباب پلار دے مور دے نوخ پل پلوان دینا نور ذرائے پیدا کری ہے تاسو من ترابین دا خاورنا دا معمولی خاورنا تنوین دا پار دا تقلیل لے سمر خاور دا دمر خاور دا چی پا خوردوین باندی لے دے کی خوردوین و بچی کم دے کیاو دے شی نطفہ دا بچی دے پیدا کی دلو دیو بو سر دا بنده دا قبر خاور گاڑی رکھ دے شی پا امر دا اللہ باندی کم زیبانی چی بدی مری چکم زیر رزی مقرری دنیا پا گوٹ گوٹ دی گردی خو مرگ لا قبر لباق زیر رزی آقا با مقرری آقا زیر ترسی که دا چاخاور دا دریاب نراغستی دا نو دیو پا دریاب مری دا چاخاور دا کم زیر نراغستی نو آقا زیر تبرسی سلیمان علیه صلاة و سلام مجلس ناستی وزیران ناستی یو میل مراغ سلامیو کو راغ مجلس کی که ناستی سلیمان سر نیز دی یو وزیر ناستی آقا تیو قتل یرا دای او مریض دی هغه باندې رو براغه ور خطای را ده دیو سات ناستو بادشاہ سے پیوی سلیمان تا ادام المتوق دی و داغه ملمده کی دی چا منینو دیو اللہ پا امر بانی گیز یا ازرائیل لی ملک الموت ما سر یرا پیدا شما دی زین نظر کا یہ چرت در کم ہندوستان تا میولے گا ہوا تیوی دی ہندوستان تا بار تا وقت پرشتوی اوڑا ہو دیتا چکم دی ہندوستان کیو آگا دیتا او رسول ملمانا سو چو ساتو سنو پاسی وی زمان آگا ملمان سو از تا آگا وزیر سو دا دی چنا سو ازتان اوی ری جو چمان ہندوستان تا ہو لے گا ہندوستان تا ملے در لے گا خکار دیو کو روان سو پسی وی زم دیتا حیرانم چی اللہ وی پدیسی کن دی وزیر سا ہندوستان کی فلان کی دی کی واخلا ما چی کتلا سا خوا کی نفسی دا آقا پا مطالبه ماندی آقا زیر ورسو دا کم دی چی دا آقا دا قبر خواه پختانو کم دا مشوره دا کن وی گرزیده گرزیده خو خواه را دی دی زیوا اخپلی خواه را لراغ نمین تراب خواه را دا آقی مثال دا اولو دی ادا نطفی مثال دا اوبو دی دا اولو پا دا اوبو کی واخلی شی قشتک لشی اپا یو ترتیب باندی دا خمبیره شی صالیخ را دی پا یو حالت خمبیره شی صالیخ را دی پا بل حالت بانی خمبیره شی او بیا داغین روز تو لس را دی بیا پا که دستاوا چولشی خلقکم من تراب وی آدم علیه السلام مراد دی نو تیک دکنه اولین انسان آقا دی اوهای دا خور نو پیدا کرده ثم من نطفه دوی مسل بیا پیدا کری ایتاسو من نطفه تندی او ساس که دو بونا دوم را ساس که ده آلیمان وی چه پا خوردبین باندی لیده که خوردبین باندی اسی نیشی لیده دا نور تخم طول زائشی علیمان وی چکر دو بچی دو نطفی نطفا دو نارینا و دو زنانا دو نارینا دو یوزل نطفا دو دنیا دو تمام انسانانو دو نسل پورا کری دو تمام انسانانو پا عربونو باندی اجزادی دیکی دا جوندی اجزادی جراسیم چطو حیوانات جوندی نو دا در طول انسان نسل پورا کری حکمت دا اللہ تا گورا مختار اللہ دا طول ختم کی صرف یو جز دا دی طرف او یو جز دا بل طرف یو جز نداغین اللہ بچے پیدا کی زوجین اسنین من نطفا دی اوستاد کی دو بونا ثم جا لکم ازواجا بیا دیتون گورا کری تاسو ازواجا جوڑے جوڑے نرما دکر لکو کل جنی نبارکی دو زنانا نہیں زیگی لیکن پک علمی محیط دا اللہ وانی پک کامل دا علم دا اللہ دا دلیل خاتمہ بے علم المحیط اکرلا قدرت کامل دا اللہ نا علم محیط دا اللہ نا دبل او ضرورت ہم دے دوار دے وَيَعُمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابُ نو دیگی عمر دیو معمر عمر والا چا عمر اگود کی اللہ دادا اللہ پہ اختیار دا وَلَا يَنْقُسْ نِكَمِيْجِ مِنْ عُمْرِهِ دا عمر دا دے معمرنا حکمن لیکن دی پلک دا اللہ کی یقیناً دا کولی پا اللہ بانی آسان عمر اغدول نفی کی اللہ دا طبیعت و دا مادی والا دا عقیدی ویدا خو اسباب دا سی پا پل روان دی خودکار اغی سر دا اثار پیدا کی گی چی خودکار روان دی نو بیا دا چا عمر لن ولی دی دا چا اگود ولی دی خودکار پا پل چلی گی نو چا جنی او دا چا لک ولی دی دا سو چکا پلار یو مور یو او دا دوارو تمنا دا دی دا چی زوی ہے وی او پا غیر پاس لروشی دا غو خواهج دا زوی او با یو پتے یو زمیدار دوار پل یو غذا خوراک یو زمک یو آسمان پی یو هوا او با یو او بچه کل جنیو کل الگ پیدا کی کل تمام کل نا تمام پیدا کی کل خستاو کل نا کارا پیدا کی کل ملک کل جنیو پیدا کی پا دی خیطا کی دا انقلاب توک رہو لی چی طبیعت کارو دا ماد دے اگا غیر عقل شده نو دا تمیز پی کسی سنگ رہو لی بیا دا جدائی و فرق رد دہریت کی تا چداوائی چدا سکی دا زمانی انقلاب دے نو زمانہ کدا ہے شور دو کم دن را گئے چی پی یو کوٹا دن نا الکی جنی کی خستا کی اوخ کنا کارا کی مریض و رو معمر و غیر معمر سوک دا انقلاب رہو لی عمر خودر تندے کم شے عمر خود مور دا خیتے نا کم راوڑ لے عمر دل تندے ہو گوش شے عمر مور دا خیتے نا پورا راوڑ لے یو امرو بے اربعین بکت بے اربعین دا تلور خبور دیلی کلو عمر کی کلی چپا کیتا ساپ اکڑے دیشی ینفقو فیه الروح یرسل ایه المرک فینفقو فیه الروح و یو امرو بے اربع کلمات بکت بے رزقه و اجله و عمله و سعی شقی و سعی داولو لیکی نو امر خود داگا دینا داگا راورده زیادتو سخشتا دینا دا جسکی نو اللہ اکی اللہ فی کتاب معمر اول مانا بانی معمر بالفعل مراد دی من عموره کی دو نمبر بانی بیا معمر بالقوة مراد دی طاقت پا کی دو مرد اگری دو وو استعداد وو اگر چا ختم کو اللہ اللہ فی کتاب لیکن یا پا لکی دا اللہ کی اللہ لکی نقشان تراغلی دا نذالک یقینا دا لوئی کار کم لوئی کار دا خاور نا بندہ جوڑول دو نطفی نا بندہ جوڑول جوڑے جوڑے کول پخیٹ ادن نبانی تربیہ کول زیگول انو پہ علم دا اللہ بانی عمر اگدول نو عمر لندول ان ذالک یقیناً دا لوئی لوئی کارونا دا لوئی لوئی انقلابونا دی کولی اللہ تڑی رسان گران ندی فما یستوی البحران انفسی دلیلی ذکر کر نو دویم نمبر بانی پسی ذکر کر البحران بندت دا خوراک دنو ضرورت نہیں رکا دا بو ضرورت چی پی گئی یہ خبر ادا دیو جن سر ذکر کر دیو جن ہم چی بندہ زوجین الک و جنے پیدا کی گی داغی مثال کو ترویو بو خوگیو بو بلدا چی خستا او ناکارا ترویو بو خوگیو بو کامل عمر والا نمگوی عمر والا لکا خوگیو بو ترویو بو او داغی آثار و طبیع گورا دا خوگو بو یو اثر دے از ترو ترخو بو بل اثر دے دا لک یو اثر دے معاشرہ کی یو زیمواری دا او دا جنہ معاشرہ کی بل زیمواری دا بل کار دے دا جدا جدا دی مثال سرداغیم ذکر کرو او نی برابر البحران دو دریابونا دا یو عظم و نفرات خوک تندماتا ان کے پاسان تیر دون کے سائغون شرابو واگد اس کے لیے سو گوئی پاسان تیرے دلو تھا اندہ تے کوا نسکلے بیشے ترخوی ترخی ہو بو گوٹ تے کوا ضربہ دیرا دانگی ربا رکھے پا ضربہ مرے گرے ہو تیرے بے ایسے کار نہیں کی عزبن خوب فراتن تندخت مونکے سائغن شرابو واگد اس کے لیے پاسان تیرے دل دابل ملخن اجاج تری دے اجاجن تریخ او دا حریونا تاکلون لحمن طریان اگر تریخ بے فائدے دے تریخ کی دے خوب نہ فائدہ زیادہ دا سو چکا دانے چی جینے والک دوالا جینے سپکا گانے ستا پہ یقینی واخلہ ستا پہ عقیدہ واخلہ تریو دریاب دے تریخ ترویو بدی او دا اگر ترویو بو فائدے تاو گورا تمر فائدہ دا پکی کالے پکی پیدا کی گی ملغلوی پکی جوڑی گی او بلا پکی دا دام دا مال گتی نی جوڑی گی او دیر سکی اگر ترخی ترویو پا پکار رازی او خوگی پکار نرازی او هادا ملقنو جاج و من کل لنداری او دریابنا قرائتاسو وغتا تازا مئے چ زور شو نو بیکار شی خاشی خالص او بدی کنا بیات نے صحیح لکر کا ورزی غوخه کا زلاون شو بین پکیو پیدا شو وینجی ابیای پخ کی کر کا ول نور دی نفرت ول تیر نور دی بلکہ زنی خلق غدی چا تازہ غو حول کو نور گئی چ سوی دین نہ کا کر نی غوخ اوس پکی تعامل پیدا شو اوس پکی تاثر شو آغا دین نہ کا زیات خوری تا طبیعت واری نو دا ہر یونا جنہی دا توالی برخکاری گی دو گورا دا تریو دریاب نو مئی پیدا کی گی بیا با تریو تریخ دریاب کی چھ کم ملغلر جوڑی گی دا ملغلر پا خوب دریاب خوک دریاب کی نی جوڑی خوک سین کی نی دا گورا دا جنکون با اللہ انبیاء پیدا کردی پیدا کردی دا جنکون اللہ انبیاء پیدا کی دا جنکون اللہ مجاہدین پیدا کی غازیان پیدا کی حاکمان پیدا کی بادشاہان پیدا کی نیکان خلق تا تولی بدخکاری گی یہ قیدہ چا سخا عقل و شعور شیع کور کا اولاد نے جنیو تلاس مدخکاری گی یہ وزیع کی ملمو مچی مکاتو معتبر سرے دے دائیسا شیرہ دے میں چیتا شیرہ وڑ رفزی یہ حضرت دیتا دواو کا مائدات تسی یہ دمالو دا والا خاندارا دا اگو تا دوبرا خوشحال و دورا لکدا چې د پکور کې جره پیغمبر پیدا شي دا اوس ته کوم ایدی خدای دې بل کور خایسته اسی ته دواګاری کوي تستغرجون حلیه تلبزونا او باجتن تاسو د ډول سامان کاله ملغلری دي دریابونو کې د زرو کارونه مشتي قیمتي قیمتي معدنیات پکې ته جوړیږي که هر یو نتا سره باسه او تستغرجون حلیه کلام کې علیمان وی توضیح دا اول کی هذا عظم فرات تستخرجون لحما طریا تأکلون لحما طریا وهذا ملح نجاج و تستخرجون حلیتا تلبسونا مایه پا دوارو کی پیدا کی گی تو فرق نکی خصوصیت دا ترو ترخو بوده تاقی کم الغلی رو جوری گی و بعضی علیمان دا وی دسی زیون اشتے دریابونو کی دریائے شور کی ہم چی پاگی که غلام دینا لخوگو بود چنی دی آغا دیبانی غوبو خوگی ترو سر گاڑی رکی گی پا دا غوبو کیوم اللہ ملغل را پیدا کی چی خوگی تروی حضی کی گی پیدا کی گی تینا محمد امین سنقیتی رحمه اللہ تعالی زوال بیان کی لکی ویز اخپل تلیم افریقا کی عظیم خود اللہ چی خوگی بودی دریاب خوگ دے اصلا دا غنی پاگی کی ملغل را پیدا کی گی او تاجران در دنیا طولت تکی زین استی ہوتا انو قرآن ویل رشتیا دی خو زیاد نزیاد ملغلوی چی پیدا کی گی پر دریا شور کی پیدا کی گی نزاقی وجن عام علیمان غلی کی و تر الفلک مواخر فی درون شی تلیت زور کئی او با نرمی دی دا عمر گیتای تا غردا سین تا دی روان سین تا دمر گیتای غردا یو دم پنا کی گی پا کتا دی او کی دا پا دم دم روانی او بھائی پا دی طرف بھی قصیر حرکتا پا کتا زور کی زیزی نچکا آگا دی طرف سن تیلی طرف سی دیلی پس تا جنہ پا دیشی ایدہا کشتای دمانون سامانون رڈکا پا بودا پاس روانا دا ادا سن دا روانا خب پا غرور کی روان خب پا تکبر کی دریاب شلی وی کتا کس جوری نمارو باکا کنا دا شرار خیجی دریاب پا میند میانی بیالی شلی او کشتای روانا دا دیتا دا اللہ دی قدرت تو گورا تو بنے ہی کشتے پہ بسا چلو لے خلائیتا کشتے فیہی مواخر خاص دریاب کش لے ان کی دریاب مخرہ مانا شقہ مواخرہ مخکہ ان کی دریاب طلب تالی تب تغو من فضلی چہ طلب و کہتا سوز فضل اللہ دے دا پارے گردی اور دا پارے دے چہ قدر و کہتا اللہ دے نعمت یورج اللیل فی النہار و یورج النہار فی اللیل بل دلیل الافاقی جوی زمکی آسمان ترمیان زو گورا نواسی اللہ شپا پرواز کی نورانی کی یون جن نارا فی اللیل نواسی روز پشپا کی نتیاری کی کل دا علاج دا مانا چی اگدی لندی پرواز کی اومنڈی نشپا لند کی نروز اگدی کی روز شپی طرف تر اومنڈی نروز لند کی شپا اگدی کی دا دوارا کارون نی پکیتا انیولی دے حکم قلوانی الشمس والقمر نرس پوکمائی کلن یجری لیا جلیم مسمم دے تیاری او درانا اثر دے کم دے رازی دے پاس نرازی دے نور نرازی نوچی نور لاشن دے سپوکمائی اگری دے کی گیدش پی باس شید آگی دا دے سر اگری کرکا الجواہر النیرہ یو ردیو کو دے دہریت اول دلی کی خلقم کم من تراب ثم من نطفہ، دویم دل باندی رد کو جا دہریت، یورد اللیل فی النار، ستا الہ سوک دے اغچے تور دے اسمین دے، الہ چاہتا ہوئے آغا چاہتا ہوئے چی زان پخ پر دے نشی تنگولے اپا آغا چین قلاب را دی بدلین را بدلون پکی ترازی اغچر تا الہی الہ آغا پکار دے چی حی قیومی، او بیا رد کو در شرک بل کواکب نرس پوک مید اللہ قدرت کی نیولی دی اللہ پکار لگو لی تستین علی حجر کو کلن یجری لی عجل مسمن، ہر یو دو دونا رفتار کئی سفر کئی دا پارا دا پورا کولو دا نیٹین و قرار لقضاء عجل مسمن، نور ہر شپا پنا کیجی سبا بیا رکھی جی یو ذل بدا سترسی چی نور بدا سی پنا شی چی بیا بند رکھی جی اگا عجل مسمن روسو لگی بلا را روان دا یا عجل مسمن دا تاستو ام ددی صفتونو خوان زا ددی صفتونو خوان کم تاستو ام اللہو اللہ دے ربکم رب دے ساسو دو خبری ذکر کری دی ذالکم مبتدا اللہ یو خبر ربکم بل خبر لہو ملک لہو الملک دے درم خبر ددی کارنامو والا دے تاستو ام مخلوقور اللہ دے رب دے ساسو خواد داغ دے اختیار و باسی ملک داغا ملک داغا قدرت داغا مالک و ملک کی فرق دیکھا نا، ملک بئی مالک بنی، بادشاہ بئی ملک بئی ملک بئی نہیں مانس شے بئی نہیں، یا زما سر کسی دن داغ مالک واغن دیکھا نا، مالکی او ملک نہیں زا و تاسو کم نہ کم دخل کتاب مالکان ہوئی کا نا، وہ قلم کتاب دکھا بادشاہیش تھے اگر اثر نشتے دے دام کی رحکیوں مالکی او ملک شی اللہ مالکم دے ملکم دے و حقیقتن دے دنیا کی دے مالکم شی ملک دیم شی مجازن کی دے لیشی حقیقتن نی اللہ دوار دی لہو الملک خواد داغ دا بات سید دا بل چی بات سید اللہ دا بیا یو اللہ لہا الحمدللہ صفتون دا خدای توب یو اللہ دا دی مالکم آغا راسو کرا مدد کوا تاسو سوا دا اللہ نا اللہ را مدد کوا اللہ پی خوشائی وی دعا نمراد دعا دا عبادت تا دا مطلب دیکھنا والذین تدعون من دونی آج تاسو عبادت کوا دی سوا دا اللہ را تعظیم کوا چی پاگی کیا قسم دعا دا یا دعا و استغاثت فریاد تکو راو رسول اللہ عزوان را مدد شا ما یملکون من قتمیر اختیار نشی لرے دے معمولی شوم اس سورہ سبا تو اجتماعیت میں دالو سے ہو کنا دا تاسو چرا مدد کوائی ما املکون مثقال ذرہ دیوی ذری اختیاری نشتے فی السماوات والا فراد نپاستے انو دلال نشتے امدائیت میں راول ہو کنا در تیغازی کرکا ما املکون من قتمیر قتمیر سشے دے لفافت النوات دا کجوری پاڑو کی دا پاس چکم پردہ لگی دلال دے چلے گی پا معمولی شے پا خوراک دا خوراک ندا کہ دا غاہ دا لاندی دی راستنو پو و پینسی دا غاہ دا لاندی میتا شیشتے دا دغی اختیار ندا دا بیکار شے دا معمولی شے نور بدر صدر کی ان تدعوهم لا اسمعو دعاکم وہ بوتان تی نمراد دی والذین تدعون من دونه ما یملکون من قتمیل بوتان سر اختیار نشتے نتیک دا او دا سی سوک دلشتے چا اگر بود سخوم اختیار شتے یا خودشتے اگر خوی بود چی دا چا پنم جو لے غصر اختیار دے بود لچی زور آزون اگر خوش آلی گی خبر ترسی یا روح دلتا کرے قبر لچی دل روح دلتا کرے کنا دا تانا چی دکر پا کور بانی سا خطل ادو خوی تعظیم نکو چی پا کور پا تاو سا خطل ادو تعظیم نکو رامدر سرا پینے کیسو تا نوی خوال کرے نو دی تعظیم پا تاور باندی اصفان خوب اخوال کرے دا اصف خود تعظیم پر طور ہندے اخوال کرے او سلا قبر اخوالی دا قبر خاوری خوری دا قبر کانی اخوالی او تروس پوری نکولا غسل لدو ارکاو جامیتی وقت کلی او بیاو لغسل ورکاو کپن کدا چولے وڑے دے جنازہ رو لکرلا قبر کدے خیرے کانی گٹی خاوری پی داولو لی او داغین رسوی دیرا مدد کی گرا رسی خدا دا دی قبر دی تنی نوی انہ دا تنی جوڑ کری نقشی توی لگی آغا سو چی دا تنی دا چاوا اگر روح سر تعلقی و بل جملہ فوضع الاسنام حیث ما قدر انما هو علا معبود غائب لیکون قائما مقامه و نائما منابه وإلا فنعلم قطعا أن عاقلا ما لا ينحت حجرا بيده ثم يعتقد بأنه هو إلهه وإله الكل وخالقه وخالق الكل. ده شارستاني كتاب الملل والنحل فعلم يولي وآخر الجل ده آخر الجل رستاني مخنا مخكاني مخ فنعلم قطعا ده كو يقيني معلومة ده ده كاني جاتي وده تاني تعظيم سوكنكي خوشي كي ده آغا تسكي جاتانت كي تواه يعني روح او ده آغا بشري حسيت له الملك نجتا سورا مدد كوي ما يملكون من قتمير يو خبرا دوما خبر ادا دا جدا سو کویلی شی جدی خرص ملکیت نشته یا جدی غوایت ملکیت نشته بے فایده خبر ادا پدی خواسم خلق پی جدی ملکیت نشته نه چی نشته بے فایده خبر کی اللہ رب العالمین بے فایده ذکر کی دا چی ذکر کی نو کبوتان چاویری خو پدی ویری چی بوتان د چاوو د چا پونمو ما یملکون من قتمیر اختیار نشله له معمولی تشوم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کتا سورا مدد کوي نو ناوري تاسو आवाज چغستا سناوري یو خبره غوته خبره وکړه ان تدعوهم کتا سورا مدد کوي بوتان لا يسمعوا دعاءكم نو تاسو چغناوري اوس دې نور تاسو کې استاد ابو چغاوري ابو نا ته را مدد کوي دا خود ګورو دي دا خود بابا جوړ کړم غره محاتما دیو بوتے رے سرداغا تعلق دمداغا تعظیم کو دا وسیلہ دا غتا او وسیلہ دا اللہ تا بوتان من حیث البت من حیث الصنم نچا تعظیم کر لے ان بہتر قیامت پوری تو کو گی او چی کئی دی بوتان نو کئی نو دی یو بوت دیر والی کئی دی بل لگ والی کئی دی یو بوت کئی دی بل بوت تعظیم نہ کئی پزرگونو فٹوان دی پزرگونو نہ پلکونو فٹوان دی وکیل بل فٹ تصر نہ کتا دی جد بل فوٹو تصر نکتا کئی پا زرگون جنڈی دی امیشہ اولاری دی او چا کی گیوں ما کتا کی گیوں یوی جنڈی تو سر نکتا کئی بید آغا جنڈی نا چی پا یوی پاکستان مانو چاہتے ہو طول بوتا گوئی چو چاہتے ہیں سر بوتا کتا کئی طول بولاری تازیمن چا چگا سروسو لے بیگل دا دجال غاگ دا دجال غاگ سروسو نو طول بودری کی پایا جام گاڑے بودری کی سر بودری کی سر میں کتا کری او بیا چی جنڈاو چا تھی گی او اگر تنیزی نو سر بوتا کتا کئی دا تعظیم دا غشنی کی دا دیو فوٹو کئی دا جناسی دا فوٹو نا خوری خوری فوٹوان خلکو جوڑ کردی دا غا فوٹوان تعظیم کنو کئی دا دا غیو کئی دا جناسی دا قبر سرا نزدی دا عبدالرب نشتر قبر دے دلان دے دے کی اگا کلک کرپ اختون اسی مسلمان دا غا قبر دے اگا کتا جوڑ کردی چپا کم زیوان دے ہو آل تا کی دے دا غیتا غا چا سجدن دا کردی قبر داون جوړ لے قبر غوم جوړ لے دیوانی سنگی مربر دی پاغم سنگی مربر دی څوکې د دې کی باقاعده به څلور تنه فوجان ولادي او قبر سی رواني په حرکت باندې او درې دل په هیڅ ګناه نه روا دی ودقه شپه قدم رواني دی زله دی به دی زله دی به دی ټول وروي دا کا سب دی اني ني ډوټي به بدليږي ولي کوي دا كتب القبر ولن کوي غوم مرسله تر شو وزیر تر شو هغه تعظیم ولن کوي خدال میں کچھ کالا کالا ہے دد سوج نه کوي سجدہ تا کئی تعظیمی کئی رحمدت کئی دا دا قبر کار ندے ندا تصویر کار دے من لہو سورا من لہو القبر دا آغا کار دے پا دا غو جمان دی ذکر کئی نو کچا بوتان ویلی دی نو پا دے وجہ چدایی سورت دا بوت تیرے تعظیم دا غی کئی خدا غنیت دا بوت نے دا غنیت دا بلتش دے ما املکون من قتمیر ان تدعوهم لا اسمہو دعاکم کتا سچے غبا سے فریاد کوائی ناوری ستاوز فریاد نمی را مدد کئے را پنے کش را پنے کش را را سوتوائی نوری ولو سمعو مستجابو لکم قواری ام نقبلو لنشستاسو نتلو تا چر رباسی اوری یا نوری صحیف اصال دادا چمر نوری قانون دادی چمر نوری الزابطت عندنا انہم لا اسمعون شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی فتح الملہم کی الزابطت عندنا انہم لا اسمعون قانون دادے چسا او خود نبیا ناوری ہر تو کدے بیا ناوری اس پاتے سو جزیات جزیاتو کی چکم دے کدہ ورے دور آغلی منگو آغاوری حدیث صحیح دی یا ندی زل کلام دی زل خبر دا خدا روی چی اغا آغا دی که اولی رسول علیہ السلام و سلام کافر سر خبر کولی اغا اولی دل دی دا اغا اغا اولی دل دی اغا وقت که اولی دل دی بیا نوری چی رسو بیا اولی زنکدن دا قبر که این دا مقدم الملک چی فرشتی تا پروس لرازی انهم لیسمعون قرعن عالیهم دا ملو د پیزار درزار اوری د پیزار درز درز اوری دا اوری حدیث بانی کلام زل خبره چې دا د استدلال قابل دیو کنه د حدیث مطلب سره تنزلن ویم چې اوری نو پدغه دی کی اوری بس دا خبره واوری دا فرشتي لانی دی راغلی نو ناوری فرشتي راغلی او تل دی بیا ناوری مولا چې ته تلقین کئ کیدی تازه با تازه بانی مولا و تا با تلقین بانی شروع کنی مولا عقیده داده دا مولا از خلکم دادا چه استاز و تولار لیسان که خبری کنو فرشتی نرازی وی نجی نرازی فرشتی نو دیو تنی گیادی و دسی بوای دسی بوای فرشتی برا شو یوی تانکیر وی بل تا بنکیر وی پا پختو چو بیو داشا بیو یوی تانکیر وی بلی تا بنکیر وی اتا تا با دسی و تو تا دسی وی اتا تا کوئی چه فرشتی را غل دی نو چه ده فرشتو پا خبرو کنی یادن استاغا بیاوری دیشی دا اغو دسترگو نا پلوشی دی بسری تی ندانگی بسری پا دس ناکار شکل چه وی نور عذاب مولی دن نی او صرف دغ فرشتو تا لیدل قدری نوی دا عذابو لپورا دی دا سی خطرناک شکل کرا شی نا اغا پا دغ اختدن ده سبق باوری ده تا بیان دیسن که فرشتی تی نتلی سوال جواب شدن بیاوری دلیل کمر او وقل و دمور اور دو کی اختلاف دے پاغ منصوص و زویلی کی جزیات چکم ذکر شوی دی لکا عائشہ صدیقہ و دمور اور دو نگی لی پیغمبر السلام دو عمر روایت تے کنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام ایت ما انتم بی اسما لی اما اقول لہم منکم زچو تصویم نظما خبرہ تاسو دسی سی نشه او ریده لکه دو چی او ری دمرو او ریده لیلا زیاد کری دی نو عمر سی بداغ روایت بیانو عائشه سی دیقه وی که عمر دی اللہ رحمو کی ددن غلطی شوی دا پیغمبر علیہ السلام مطلب داو ما اکم بی اعلم لی ما اقول منو سمع نده ویلی علم ویلی یا سمع پا ما نده علم باندی ویلی اسمعو زن پوکی واطیو ایمانای قرآن سمع پا ما نده علم ویلی نمرات کی نا علمو یعنی دو تا دی پتا دا نو پیغمبر سلام بیا صلح خبری صلح کولی چی اولی دینا وی دا دا جوان دو تا دا سبق دا پارا جوان دو تا دا علی سے واقعی ذکر کی فضائل اعمال کیون دا قبرو بانی تیر شو کمیل و سراو کمیل دا آغا شاگر دی بعض علماء دا آغا پا آغا بانی جرح کرلا چیلے قابل دی اعتماد دی روایت ندی خو شاگر دی دا آغا نو کومیل سر روانو قبرستان مانی تیسو نو تو در قبرستان قبر وارو تا اید قبرونو خواندانو اما نساؤکم فقد نکیحت و اما اولادکم فقد ایتمو و اما اموالکم فقد قسمت و اما دورکم فقد سکنت فهذا خبرکم عندنا فما خبرنا عندکم زتا سویمی قبرونو خواندانو آوره ستاسو خوزو مولو نکرلی بچیان ستاسو یتیمان شویری مالون ستاسو تقسیم شویری اکورون ستاسو کی خلقو سے در شروع کردی من سخستاسو دا خبر دی و زمن تا سخستا خبر دی یا ساتو تولارو غلی روان شدینا کمیل تاوی تا پیگی خبر باندی که دا دو جبه وی ندو با جواب را کرده وی دا دو جبه نیشتی دای دا اورو دو پاره دا اورو دو پار نوی زنسیت دو پاره وی چه خلق واوری دا دنیا تا نقرشی رسول علیه صلاة و سلام فتح المهم کا صفحہ جل نمبر دو بیارا رہا سما بانے کل خبرکم نور کتابون بم رہا فتح المهم بم رہا ہم پکی انشاءاللہ صلح زمین خبرکم زیلی رہا اللہ خوچے کم اصول و سن دایات کہنو داد اللہ کافی دی تر قیامت پوری بات دی جواب سوکنو کی یو خواست رٹتا پتے کرنا یو سو سنار کی ایک لوہار کی یو دا انگر یو گزار دایات کہ او الحمدللہ چچا ذکری کرو سا پورے جواب نہیں دیشے ملا پا فاروقیہ کی سبق ہوئی مشکاتی ہوئی آواز کدا مسئلہ دیر پا دور کیوا مولانا سلیم اللہ خان سے سما مسئلہ بیانو لہا اوری علماء دیو بن ویلی دی دا دی درس یو ملا آغاو تا حدیث ہوئی قرآن آیاتی ہوئی جواب سرنو دا قرآن ہوئی چپ نموان اخلی بس زمان پا خپلو اکابر و کامیل یکن دیمیون کا اندہ تقلید کرتا ہو اندہ تقلید زید آغا علم تقلید کم اوی صحیح دا خود مسئلی خبرو اور ماوی چیز دان پوا کم جواب نو سرن دا چی هر زی کی پکار رازی سما او مرگ متنافیین دی سما لرازی چی روح دن نی روح لرسو نو سما ختم شو حرکت ختم شو لیدل ختم شو ویل ختم شو دا طول ختم شو اس چی کمو زیونی کی نبیا چی سو دا روح نی را دن نشه نور حرکت نشتی حیات نی انکار نکو دا خبر یاد ساتای حیات برزخیہ بے قدر ما یتعلم و یتلزز دا خو ایمان دے زمانگا دا زمانگی ایمان دے آشتے تنعیم شتے تعذیب شتے پا آغا حیات کے تفاوت شتے او آغا حیات دا نید ضروری چی آغا دی اوری چی دا اوری دو کم تراغیل دی نو آغا پا خاص و خاص موقو کی راغلی دی دا آغا موقو پا بنا بانے منگویو که محدثین پا کلام کرے او کنی کرے پا خبل دے خبر دا و تنزلن میں پدغ دینو کی واوری بے اختلاف کرے داور دو نچر تا دے دا دیو تر بغداد دے دا دیو تر مدینی یا دے دیو تلا غور دے نندے کی دا چا اختلاف پدی دا طول اتفاق دے چی دا دینا تر دی کتا قبرستان پوری ناوری دا قبرستان نا لس قدم علیرو درے گنو ناوری قبر سر نزدے کی نا خورو وائنو ناوری وی قبر سر نزدے وی چگہ دیو تاو وقت کا نو دا واوری نو دا واوری خو کل آوری دی زیونی کی آوری یا خرقن للعادہ چا اللہ تا کل آوری پتنیشو چا کل آوری و کل آوری تن آوری یا اند مقدم الملائکہ چا فرشتی رازی سوال و جواب لا دقا وقت کی دی واوری نو کی دیشو چی آوری یا آغا چا پیغمبر سلام و تاورولوا اوی آوری نو آغا او چا کم زیون منصوص دی آغا پا خپل دی چا منصوص ندی نو قیده کلی داد الزابط تو عندنا انہم لا اسمعون مولانا گنگوہی دا دیوبند علماء و مشر علمی ہم عملی ہم دا آغا والا رسالہ دا پیدا کی جیدہ لواخ لے نمی دے لطائف رشیدیہ لطائف رشیدیہ کراچے کے چاپ دا عام پیدا کی تا پوستے نکڑے دے دیوبند صدر عال مفتی مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمن رحمہ اللہ تعالی وی خلق تا پسونا کئی داور دوبارہ کئی من جوابونو ورکو یو قول فیصل لکھا چاہی میں شد پارا بیامقا جواب لکو یو قول فیصل اگر جواب لکی اب فارسی بانی دے وی مسئلہ کی اختلاف ہو دی امام بو حنیف رحمت اللہ علیہ قول بنا پا قول لحیش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پا دے دے چی قرآن قطعی دی او حدیث دا سما بارکی چراغل دی زنی دی زنی دی ثبوتن دی زنی دی دلالتن دی چین داور دا بارکن دا غی دلال زنی دی او قرآن قطعی ثبوتن دی قطعی دلالتن دی دا امام بو حنیفہ رحمت اللہ علی او دا عائشہ صدیقہ قول داو چی پا زنی کی دایویل کولیشی قطعی با پخپل دی پاتی کی گی زونی حدیث تھی ناغی کی بتاویل کی گی قطعی پذیر پاتی دے یعنی موری ناوری من گم داوی چی موری ناوری ہاں دوم ردا چیز کم آن نو قول کے اختلاف شتے داغو حق دے چیز پل دنی پسال پر دنی سر بیان کی کافر پروتنو چیز رو کوری او کم دے کے قبر سر نیز دی او پچھا غبان دے دا دی دینا تر بغدادا تر مدینی آوری دا دینا دا چو کفر نینو کفر رویابل کبی بی اسباب و بی ذرائع آوری لا يسمعوا دعاكم نوري سازو فرياد ولو سمعوا لو سر ذكر كي عبدالله بن عباس وي رضي الله تعالى عنهما لو كي قرآن كي ذكر كي يا پا حدیث كي ذكر كي نو ادا پا محالات كي استعمالي كي عقلا محال دي يا شرعا محال دي لو كان فيهما آلهات إلا الله لفسدتا لو كان اللہ نسوا نورم توكوه آلہ نو عالم تباشر برباد ندی وجود کی دلیشی وجود ہی نہیں کی لو استعمال عموماً محالات کی لو سمیو فرض کا او غلط خبر و منع قبل و لے دلنشی فائدہ ہے صدا کون تلی گیائی دا خبر اللہ لوکا دا خبر اوکا نو نایوری نو کون چی بیا چالاون دے نو تو تا چگو باستا تو تا واور نو آوری نو کئی واور دا مستا جابو لکم نو لکلے رہنشی فما دا خطو لکا او ما تا رہبریو کا یا ما سر دا کا خوکا دا خوکا مستا جابو لکم کولی امنشی نو بے فیدے چگو باسی و یوم القیامت یک فرون و شرککم نمور دا حج داند حال زندہ بذات خیش عزت خاص کردہ مرے دا جندی دا حال نندے خبر نو شنوت گہی اقوال زندہ ناکل دا جندی قول ناوری بخوان لا تسمع الموتاز قرآن بخوان لا تسمع الموتاز قرآن دا قرآن لا تسمع اورا شیخ صوفی داہر رحمہ اللہ تعالی قدیم زمانے کے بزرگ شیخ دے سن داغا اشعار بانی دیر اخوالی رسالہ دا اگر سما مسئلہ بیانی نوی بخوان لا تسمع الموتا زی قرآن دا قرآن نا لا تسمع الموتا اورا نشنود اوگہی اقوال زندہ بذات خوش رزت خاص کردہ بے اسباب چورنو اللہ دے بندنشی اورو لے انی اوری دیشی چی پس دماغ کر آگے نو توی دیرا مدد کی گرا پنی کی گی یہ خبر داو مقاید کتاب دا غفصورت الآیات البینات دا لوسی دی زوی کتاب دی الآیات البینات فی تحقیقی عدم سماع الاموات کراچے کی ایچ ایم سعید نے زمان خیال لے چاپ کرے رے کدا بلچے ایجوکیشنل لے کدا بلچے دارے پریس نے چاپ کرے رے الآیات البینات فی تحقیق مسئلت عدم الاموات عدم سماع الاموات ہم پیدا کی کراچے کی دو طول احناف علماء اقوال رجمع کری دی رجمع کری دی اپا دی ثبوت چیدہ ناو دی احنافو کی چرتا اختلاف راغل لے وی پا احنافو کیوں اختلاف دے ادھا گا وجنا مسئلہ ذنی پاتے شولے ذنی نو یقینی دا او قدعی دا و یوم القیامت یک فرون و شرک قوم جواب دے وہم ناوری نرا مدد کیجی و قیامت کی خبر شی نو قیامت کی دین خبر شی ادمات فریاد کرنو اللہ تب ادمات فریادو کی کنا و یوم القیامت یک فرون و شرک قوم قیامت کی با انکار کے اس طرح سے دے شرکنا شریک اولو نظر اللہ سرا راور سرا پنے کشا یک فرون بی شرک قوم بتان بوم کفر کی یک فرون بی شرک قوم یک فرون سیاد مذکر دے عقلی نے ذکر کی بیا خو پکار وکنا و یوم القیامت تک فر بی شرک قوم یا یک فرون بی شرک قوم عربی قانون خدا دے قواعد و ضوابط دادی اور دلتے دائج کہ اب یا ان تدعوهم ان تدعوها یا ان تدعوهن لا اسمعو لا تسمعو دعاكم ولو سمعت مستجابت لکم دا خدا صرف غیر عاقل تا زمائر دا غیر دا مونس راجی کی گی دا مفرد یا دا جمع غوت راجی کی گی زمیرون را طول دا عاقلی میں ذکر کردی اولی تاویل کہ دا قرآن ظاہر بانے تیر شکنا دانو دیده که بیاده تا یه دیده تا زکیوری که اگو تا جوندیخ کاریده که نو خود داغ غزل من غلگو کنه من بوم دقیه تو دو تا جوندیخ کاریده او دی سر جوندو تعلق دی نو زکیو تا چیغ وقتی نو قیامت کی بیا بوتان خبری که وی اللہ بولا عقل ور کی سر اخبی نیست دی قوات را دانگا الیکا سر دو تا چا عقل بولا ور کی عقل وو گتو کی نقصان نیست دی دا گتو جرم نیست دی گتی با دی سر دو زخت و غر ورشی دا داگه گتی دا گنبت گٹے سیمٹ رنگونا غلافونا جنڈے دا ٹول بدن چاپی رشی تبو غور دی دا تا کڑی دا کارونا کنا اے خبری بکی بیا یوم القیامت یک فرون و شرک قوم دا قیامت پر ایز بینکار کی ساسو دی شرک اولو را اللہ سرا دعا کم راو را سرا پنے کشا دیتے شرک ویری دی اد دی شرک با قیامت کی انکار کی دا دین ازیاد صاف قرآن ذکر کی سورت یونس آیت نمبر یوکم درشم کی اللہ طول را غن کی ادو بیا پوشی چی خبر روانا دا وی ها اولائی شرکاونا اللذی کننا ندعو من دونک اللہ دا دیا غمون چی بوتر اپنے کشوی ندعو من دونک من چی برا مدد کول ستان سوا اللہ دا دیا غصوک اعلان بوشی دا اللہ طرفنا انتم و شرکاوکم تین شے پر خپل جے دا زین اون رکھے گئے وقال شرکاهم ما کنتم ایانا تعبدون شرکان وہی تظن تعظیم نہیں کرے آیت نمبر اتشتم یوکم درشم ویوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم فزیلنا بینهم وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین. اللہ برا غون کی عابد و معبود طول چاہتے جی چیز وقت کلی فریادون ہوتا کلی غم دی مشرکان ہم دی دو بووی دادی چنگرہ مدد کول اللہ ہوئی بزرگان بوتا ہوئی ما کنتم ایانا تعبدون نوے تاسو چی خاص زمین عبادت کاؤ دا چاہ کاؤ بیا یعنی شیطان پا خونہ روانا اصل حبر تاسو شیطان من اللہ رامدس سر اپنے کش آغتا ہوئی دی فکفا باللہ شہیدن بیننا و بینکم پورا دے ہی کیا اللہ گوازم گا استاسو ترمین در پس خبر بانی قسم کی قسم پلوی اللہ ان کننا ان عبادتکم لغافلین یقیناً وہ منگ خام خاستاسو دے عبادتنا نا خبرا ان عبادتکم استاسو دے عبادتنا چی برا مدد سر اپنے کشو اغیت عبادت پیلی دعا تا راورا سر اپنے کشو اللہ زوانا اقبر کی بدل بان اللہ سے خو اقلو بدی پینی چی دے خوڑی کانی چی دے پزان بانی وول جنڈی چی بدی پزان وولی غلاف چی دے پستور گوو او دا شانتا دا قبر خاوری شکرانی چی بدی پی غردولی چرگان بی پی دا پاسی خو چرگ براو دا پاسی پی کی خو غایی بی راست قبر سر بینی دیا شو گردو بی